Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz milyonların sevaba bedel bir zikir, tevhid. Ulu Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif okuyorum inşallah. Men dehale suka. Bir kimse çarşıya, pazara gittiği zaman çarşıya, pazara, yani kalabalıkların bulunduğu yoğun bir yere gittiği zaman. Burada hadis-i şerifte es-suka, suk, pazar yer anlamına geliyor. Genelde insanlar orada gafil oluyorlar pazar yerlerinde, alışveriş yerlerinde. Tabi satıcı satmaya bakıyor, alıcı mallara bakıyor. İnsanlar gezip sağa sola bakıyorlar. İnsanlar genelde öyle bir yerde gaflet olduğu için bir kimse böyle bir çıktığı zaman fekale şu uzun tevhidi okursa, tevhid bu da uzunca. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyün la yemut biyedil hayr ve hüve ala külü şeyin kadir. Bunu okursa insan. Kelime-i tevhidin biraz daha uzunu, yani detaylısı. Tekrar ederim inşallah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyün la yemut biyedil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir. Bunu okursa. Şimdi gelelim işte bunun sevabına. Kitaballah lehü, Allah o kimseye bunun karşısına yazar. Elfe elfi hasene. Elfe elfi bin kere bin sevap. Yani 1 milyon. Eski dönemde Arapçada milyon rakamı sayısı olmadığı için böyle geliyor. Elf elfi bin kere bin sevap. Demek ki bir kimse bunu okursa nerede? Genelde halkın gafil olduğu yerlerde, hacı pazarda okursa ona Allah-u Teala bin sevap yazıyor. Ve mühü anhü elf elfi seyyye. Ayrıca onun 1 milyon günahını siliyor. Elfe de derece. Yine böyle o kimsenin derecesini de arttırıyor. 1 milyon yine. Yani 1 milyon sevap oluyor. 1 milyon günaha gidiyor. Bir de derecesi artıyor. 1 milyon artıyor derecesi. Neden acaba tabi? Tabi bunun anlamında, eğer bir insan bunu gaflete söylerse, tabi sevap bu kadar olmaz muhtemelen. Az çok anlamı bilmek gerekiyor, anlamı bilmek gerekiyor. Anlamını da anlama gerekiyor. Anlamını bilmek, bunu anlama gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah bunun anlamına şu bölüm bölüm. Önce tevhide başlıyor. La ilahe illallah. Bu tevhid deniyor buna. Yani kelimeyi tevhid. Tevhid kelimesi. Tevhid, tevhid bağımından mastar. Vehade, yuhidu, tevhiden gelir. Tevhid. Vehade, birlemek anlamına geliyor. Allah-u Teala birlemek. Burada tevhid babı da tekrir olduğu için yani çok tekrar tekrar bunu söylemek anlamına geliyor. Allah birlemek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Zaten imanın da özü bu. Allah'a imanın başka bu. La ilahe illallah. Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yok. Uluhiyet, rubiyet yok. Ne kadar varlıklar varsa, insan olsun, melek olsun, cin olsun ya da büyük cisimler olsun, ay, güneş gibi. Bunların her biri hepimizdeyiz, mahlukuz, yaratıldık hepimizden. Her mahluk yaratılığında bir başlangıcı var, bir de sonucu var. Hep geçici. Evet, bir insan belki de zamanla kral olmuştur, imparator olmuştur, kendini devanesine görmüştür, asmış kesmiştir. Ama o da nasıl başladı, hayatı başladı? Bir yüreğe mücdesiyle bu ana karnına başladı muhtemelen. Ana karnına yattı o da, yattı orada. Dünyaya geldi, bebekti böyle. Burnu akardı, altına işerdi, altına pislerdi böyle. Ağlardı, kusardı, böyle bir şeydi böylece. Sonra çocuk oldu, delikanlı oldu. Belli bir makamlara geldi, unuttu yaratılışı, unuttu. Ayetini unuttu, artık aslı kesti. Diktatör oldu mesela, İslam karşıtı oldu. Ama sonuçta o da yine yaşlandı, hastalandı, öldü, mezara gömüldü, şöyle gitti muhtemelen. Yani insan da bu, cin de bu. Efendim ne olursa olsun, demek ki Allah'tan başka hiçbir varlık ilah olamaz. İlahlaştırılamaz, putlaştırılamaz. Allah'tan başka. Bir kimse Allah-u Teala'nın yolunu bırakıp da eğer başkalarının yoluna izine giderse, yani İslam karşı bir ideoloji insan benimserse, rejimi benimserse, onu putlaştırmış oluyor. Bu anlama gelmiş oluyor. Vahdehu. Allah-u Teala bir olduğu halde ilahtır. Vahde bir olduğu halde. Allah birdir Celle Celaluhu. Vahdaniyet. Bir de ehadiyet gelir. İhlas suresinde ehad geliyor. Ehad. Ehadiyet ve vahdaniyet. Ehadiyet zatında bir. Vahdaniyet de kesrette bir ama. Çoklukta bir. Kişi tefekkürle etrafa baktığı zamanlar çok varlıklar var. Bitkiler, çiçekler, hayvanatlar, uçan kuşlar, denizde balıklar, insanlar, dağlar, taşlar, aylı güneşler. Muazzam bir varlık alemi var. Fakat bunları yaratan, yöneten, yönlendiren Allah birdir böyle. Yani bu çoklukta boğulmama, perdelenmeme. İşte gaflet budur. Gafil insan ne yapar? Gafil insan şu balıklara baktığı zamanlar orada kalır. Elmeye bakar, onu nasıl yiyesem de. Nefis damına bakar, hırsla bakar, şehvete bakar, başka göze bakar, orada boğulur. Fakat bir insan sonucu görürse ne olur? Bir evliya şöyle buyuruyor. Nereye baktıysam sonuçta Allah'a gördüm buyuruyor. Nereye baksam sonuçta Allah'a gördüm Celle Celaluhu. Yani evet bir şeyde bakıyor. Nedir bu çiçek? Bir tohumcuktu, ufak tohumcuktu. O tohumu kim yarattı? O tohumu çiçek haline getiren kim? Ağaç. Asıllık ağaçlar var böyle. O ağacı yaratan kim muhtemelen böyle? İnsanı yaratan kim? Bunun için nereye baksan sonuçta Allah'ı gördüm bu cezayı böyle. Allah-u Teala Mevlamız birdir. Buradaki birlik sayısal değil de eşi, dengi olmayan bir anlamına geliyor. Allah-u Teala önce zatında bir, Yani Allah bir cezalıyor böyle. Sonra sıfatına bir Mevlam. Sıfatına bir. Örnek vereyim birkaç tane bunlara. Mesela Mevlam bir sıfatın biri de ilim sıfatı, ilim. Bilgi anlamına gelebilir. Bir varlık isterse melek olsun, ne olsa olsun, peygamber olsun, ne kadar bilgili olsa onun bilgisiyle sınırlı muhtemelen. Her şeyi bilemez. Allah'ın bir sıfatı da basar görmektir. Bir varlık ne kadar uzakları görse de manevi kalbi açık olsa da her şeyi görüp bilemez yani böylece. Mesela bizler şu anda burasını görüyoruz. Ama duvar bize bir perde engel oluyor. Arkasını göremiyoruz. Mezara gidiyoruz yakınımızı dolaşmaya. Ne görüyoruz? Ancak mezarın üstünü görüyoruz. Toprak. Üzeri kabarmış bir toprak böyle böyle. Ne yapıyor bazılarımız? Şunu düzeltiyoruz ona efendim. İşte çek ekiyoruz. Şuna bunu yapıyoruz. Ama içindeki mevtayı göremiyor muhtemelen. Sonra bizler bir yere bakarken başka bir şey göremiyoruz ama. Tek o baktığımız yönü görüyoruz böylece. Allah Teala Mevlam yani gerçekten akıl bu da şartlar muhtemelenler. Allah'ın bakın Allah Teala Mevlamız her şeyi görüyor böylece. Hepimizi görüyor şu anda böyle. Mevlam bir dünyayı görüyor böyle. Ne kadar denizdeki balıklar var. Deniz balıklar. Uçan kuşlar. Karıncalar. Gökte melekler. Arşta melekler. Cennette melekler. Bütün bu kadar varlıklar hepsi Allah-u Teala'yı görüyor, biliyor ve onların Allah sesini duyuyor. İşte var mı başka bunu gören, bilen bu şekilde? Yok, yok. Allah-u Teala Mevlamız demek ki sıfatına bir eşsiz böyle. Esmasına bunun gibi halk etmek, yaratmak, yaratıcı Allah Celle Mevlamız'ı yoktan var etmek. Yine Mevlam ef'alinde bir. Ef'alinde bir. Ef'al yaptığı işlerinde. Şu alemine baktığımız zamanlar mesela bir yağmur meselesi. Bazen kura gidiyor mevsimler. Hatta uzun zaman kura gidiyor. Barajların suyu çekiliyor. Akarsuların küçük dereleri kuruyor. Göllerin suyu çekiliyor. Ekin olmuyor, şubu olmuyor. Kurak oluyor. Fakat bütün insanlar bir araya gelseler bir bulut yapamıyorlar. Bunu yapan kim? Efendim işte denizde su buharlaşıyor. Kendi kendine mi oluyor bu? Allah'ın koyduğu bir kanun var. Bir ısı, enerji var böyle şey. Neden geliyor bu? Güneşten geliyor böyle. Güneşi yaratan kim? Yani nereye bakarsak bakalım, sonuçta Allah'ı kul görüyor muhtemelen. Allah birdir, her şey onun hükmündedir. Güneşi yaratan, ona enerjiyi veren, deniz ısıtan, buharlaştıran, yani gökyüzüne çıkaran bunları. Sonra gökyüzünde bunlar bir durduruluyor bir yerde ama. Eğer su var, devamlı yukarı çıksın, uzaya kaybolur gider, dünyada deniz kalmaz, kuru gider denizler böyle işte. Yukarı çıkamıyor böyle. Soğuk tabakaya geliyor, orada yoğunlaşıyor buhar, yukarı çıkamıyor, aşağı inmiyor ama böyle işte. Orada depolanıyor gökyüzüne, depolanıyor orada. Mevla dilediği zaman ne yapıyor Mevlam bunları? Topluyor bir araya. Nasıl topluyor? Havayla, hava, asker Mevlam, askerleri. Esiyor hava işte bu, dur hava esiyor, fırtına diyor, ismi yazıyor. Fırtına ne böyle? Bir araya getiriyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Taşınıyor, geliyor böylece. Demek ki neye bakarsak bakalım, her işin sonunda yine Allah'ı insan kul görüyor. La şerike leh. Onun şeriki, ortağı, yardımcısı yoktur. Yoktur. Şerik, ortak, eş anlamına geliyor. İnsanlar bazı işleri tek yapabilir insanlar. Ortaklaşa yapılıyor bazı işler. İnsan gücü yetmiyor buna. İşçi anlamıyor, gücü yetmiyor, parası yetmiyor, finansı olmuyor. Ortaklaşa bazı iş yapılıyor böylece. Hatta bazı devletler bile tek başına bir iş yapamıyorlar böyle. Ancak birkaç bir araya geliyorlar. Büyük işler de böyle. Şu alemde Rabbimizin eşi, ortağı, şeriki yok. Olsa ne olur? Düzen karışır gider. Biri alır bir galaksiye başka yere götürür. Öbürü hayır ben böyle yapacağım der. Güneş yerini değiştireceğim der. İnsanların yapısını değiştireceğim der. Denge düzen hemen bozulur gider. Evrendeki şu kesin denge düzen. Kesin denge düzen ne yapıyor? Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık kanıtı böyle. Kesin denge düzen böyle. Her şey bir denge düzene başlıyor böyle. İşte kim Allah-u Teala'ya haşa birinin orta koşarsa, yani şirk koşarsa ne deniyor buna? Müşrik deniyor. Müşrik. Müşrik böylece. Ne yazık ki insanlar Allah'a orta koşmuşlar muhteremler. Neleri? Taşları, putları böylece. Taşları, putları böyle. Kendi elleri yapmışlar bunları, elleri yapmışlar bunları. Ağaçta yapmışlar, taşta yapmışlar, turşta yapmışlar, demirden yapmışlar, hatta altına yapmışlar. Heykel, heykel yapmışlar böyle. Şekil vermişler bunlara, dikmişler bunları, önden secde etmişler, ona tapınmışlar bunlara böylece. Onu istemişler, istemişler böylece. Bu tabi şirk Allah'a karşı. Mevla buyuruyor, inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulüm, Allah'a ortak koşmaktır. En büyük zulüm, haksızlık budur böyle. Bu tabi her zaman olmuş, ne yazık ki çağımızda yine var muhtemelen. Yani modern müşrik yine var çağımızda böyle şey. Gider heykelin önünde, onlara tapınırlar, onların izine giderler, şunu bunu yaparlar. Bu Allah'a şirk koşmaktır Mevlamıza böyle. Mevlam adı size buyuruyor burada demek ki, vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü, mülk onundur, Mevlamızındır. Mülkiyet, egemenlik ancak Allah'ın Celle Celaluhu. Yerlerin göklerin mülkiyeti. Mülkiyeti. Tam bunların sahibi olma. Bir kimse bir mala sahip olabilir. Ama ona malik olamam. Malik olamam böyle. Arabası vardır. Arabası yolda. Mesela şoförü vardır. Şusu busu vardır. İş adamıdır. Kamyonu, traktörünü gönderir. Telefonla görüşler günümüzde. Neredesin? Falan yerde, falan yerdeyim. Bir ara telefon kesilir. Haberleşme durur. Acaba ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? Evet, o tırın sahibi, kamyonun sahibi ama malik değil, ona malik değil ona. Muhtedir değil muhtedir. Yani bir malın sahibi olmak başka, onun maliki olmak başka. Maliki tam egemenlik elinde olacak. Mevlamız mülklerin maliki işte. Malikel mülk Mevlamızdır. Mülklerin maliki Mevlamızdır. Yerlerin bütün göklerin mülkiyeti Mevlamızın emrinde, denetiminde, onun kesin egemenliği altında. Yani bir tek zerre, bir tek mikrop, bir tek hücre atom başıboş değil. Bir insanı yönetmek o kadar zor ki, bir insanı yönetmek, bir insanı yaratmak başka, yönetmek başka. Evet, yaratıldı insan, yaratıldı. Bunun yönetilmesi de var böyle insanın. Mesela beyin çalışması gerekiyor, beyin. Nereye çalışacak bu? Taze kan lazım beyne, temiz kan lazım beyne böyle. Nereden geliyor bu kan? Kılcal damarları, kılcal bak, kıl gibi damar İçinden kan beyin edecek ki hücrelere beyin çalışabilsin. Bu kılcal damarları yaratan kim? Kanı yaratan kim? Bazı duyuyoruz mesela karamalı bir hasta. Acil kan lazım. Taze kan lazım böyle bak. Anons yapıyorlar. Efendim taze kan lazım. Taze kan lazım böyle. Şu gruptan kan lazım böylece. Yazıklar olsun şey insanlara muhtemelen. Efendim işte bilim, teknoloji şunu atıp tutuyor insanlara böylece. Ama kana gelince insana kanı yapamıyor kendileri. Yapamıyorlar böyle kan. Ham maddesi belli kanın. Ham maddesi belli işte. Alan maddesini yap bakalım kanı. Hayır, yapamıyor böyle işte. Yani insan denen varlık aciz muhtemelen aciz. Lehül mülk, mülkiyet, egemenlik Mevlamızın. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Araf 54'te Sebillah ve şemse vel kamere ve nücüme müsehharatin bir emri. Şu ayete bakın. Ve şemse güneşte. Ve kamer ayda ve nücüme ve yıldızların hepsi de müsehharatin bir emri. Allah emri de müsehhar. Allah'ın tam kesin egemenin denetiminde. Hep bu böyleymiş. Yani güneş yine belirli Mevlam. Güneşin geri yörüngesi benim Mevlam vereceğim. Ayın yörüngesi böyle kamer kadı menazile. Menazileleri Allah kurar. Yıldızların menzilleri, yörüngeleri Allah'ın denetimine bakmak. Yani bir hücreyi, bir zerreyi, bir karıncayı yöneten Mevlam, o Mevlam ne yapıyor Mevlam diyor. Bakın şu evrendeki muazzam galaksi alemini yaratan yöneten Mevlamız böylece. Çünkü bir yıldızın yeri kaysa, değilse evrende denge bozulur muhtemelen böyle. Ela lehül halku vel emr. Ela, dikkat edin Mevla Allah. Dikkat ediniz. Lehül halku, yaratmak Allah'a mahsustur. O yaratır. Yani yoktan var etmek ona mahsustur. Vel emri, emir. İki türlü yaratmak vardır. Bir alemi emir, alemi halk denir. Alemi halk madde aleminde burada Mevlam her şeyi bir kural kanuna bağlamıştır madde alemi her şeyi. Birbirine bağımlı otomatik makine gibi bir kurala koymuş Mevlam böylece. Madde aleminde böyle sebepler vardır. Ama sebepleri kuran Mevlam'dır. Bir de alemi emir denir. Emir alemi. Orada madde yoktur. Orada sebep yoktur orada böylece. Melekler, ruhlar alemi. Böyle bir kün emri verdi mi, oluverir. Kün, hep, oluverir hemen. Güneş, bizlere bakamıyoruz güneşe. Yani biz de çıplak gözümüzde güneşe bakamıyoruz. 150 milyon uzakta böyle. 150 milyon kilometre uzakta güneş bize. Uzakta güneşe bakıyoruz böyle. Güneşi yaratan, ona enerjiyi veren, o enerjisi sönmüyor güneşin. Aynen devam ediyor. Bazen çoğalıyor böylece. Nasıl çalışıyor bir güneş böylece? Bir atom reaktörü. Hidrojen, helyuma dönüşüyor böyle. 4 hidrojen atomu birleşiyor. Bir helyum atomu dönüşüyor. Arta kalan fazla enerjiye dönüşüyor böyle. Enerjiye dönüşüyor. Devamlı dalga dayanı saçıyor güneş böyle. Saçıyor böyle devamlı. Yıldız da bunun gibi. Yine Mevlam buyuruyor. Enam 73'te. Vele mülkü yevme yunfehu fissur. Bakın şu ayetin dehşetine bakın. İnsan hayret ediyor muhtemelen. Ve lehü mülkü, mülk ile Allah'ındır. O'nundur egemenlikine. Yevme yünfehu fissur. Sura üfürüldüğü günde, kıyamet koparken de yine egemenlik kontrol, denetim Allah emrinde. Kıyamet koparken su üfürülüyor. Ne oluyor o zaman muhteremler? Beraber diyor. İzâ şemsü kübret. Yıldız, güneş dürülüyor. Ve izâ nücûmü kederet. Yıldızlar dağılı saçılıyor yıldızlar böylece. Dağlara toz oluyor. Dağlara toz olacaklar böyle. Isıdan denizler uçacaklar, buharlaşacaklar. Yani bütün dünyanın atomu değişecek. Bir dağ tepe kalmayacak, su kalmayacak dünyada böyle. Dünyanın yapısı tamamen değişecek böyle. Gökler değişecek, alt üst oluyor. Alt üst oluyor. Şimdi mesela depremi alın göz önüne. Tabii Allah korusun ülkemiz depremi inşallah. Depremde herkes mutlaka bir paniğe kapılıyor, bir moral bozukluğu, bir psikolojik bir yapısı oluyor deprem muhtemelen böyle. Yani deprem başka bir şeye benzemez deprem böyle. O Allah'ın bir gazabıdır deprem. İlahi gazaptır o böyle. Yer sarsılır böyle, yer sarsılıyor böylece. Hatta muhtemelen hadiste geliyor, yer üzerinde bir yerde bir tek zina yapılsa, bu işlense, toprak titriyor onda böyle. Allah yalvarıyor, Allah'ım şuna batayım diyor. Yani bir yerde eğer zina, fuhuş çoğalırsa orada deprem mutlaka olur. Olur. Şimdi depremde ne oluyor? Ne olacak bilmiyor insan tarafında. İnsan tarafında. Depremde. Yıkılan evler, çöken evler, artık altta kalanlar, yerler çatlıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, karma karışık bir an, birkaç saniye içerisinde böyle, bir dakika içerisinde bir yeri gidiyor. Bir bölge gidiyor bazen böyle. Gidiyor, karma karışık bir şey oluyor böylece. Ama başıboş mu, kontrolsüz mü? İşte hayır mı yani, değil böylece. Ev nasıl yıkılacak mı böyle? İçindeki benim başı bile hiç çizilmeyecek, kaşı kanamayacak bakalım. Ona göre çatı düşer, ona göre kolonlar yere düşerler, kişi artık kalır böyle. Bir şey olmaz bence böyle. İşte bunun gibi kıyamet koparken de, o tabi depreme benzemiyor tabi kıyamet. Dünyanın tamamı, göklerin tamamı, yani maddi alemi ama. Gökte yok bir şey başı böylece. Yani arşta, fercihende bir şey olmayacak kıyamette böyle. Yalnız maddi aleminde, tabi dünya dahil, hani koparırken de, her şeye toz duman olurken de yine kontrol, denetim Allah'ın emrinde. Hatta Mevlam soracak kıyametten sonra, kıyamet koptan sonra, tabi her şey bir, kim canlı kalmadı kıyametten sonra. Herkes öldü kıyamette. Güneş karardı, yıldızlar dağıldılar, hiçbir şey kalmadı. Biraz da yıldızların dağılması muhtemelen bakınız. Bak, Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, İzâ şemsü kübret. Güneş tekvir olacak, tekvir. Dürülecek, toplanacak. Bak. Orta çağda Kur'an'da Mevlam bunu böyle buyuruyor böylece. Yani o dönemin insan anlayamadığı bir dil bu böylece bu. Mevlam böyle buyuruyor. İzâ şemsü kübret. Güneş tekvir, tekvir. Tekvir dürüldüğü zaman toplanacak güneş. Böyle. Kararacak yani güneş. Güneş yok olmuyor kıyamette. Güneş toplanacak. Nasıl toplanacak güneş? Şimdi orada ısı var. Muazzam güneşte aşırı ısı var. Isıdan dolayı atomları serbest halde. Atomları. Genişleme. Genişleme serbest halde böyle şey. Isı durduğu anda, yani hidrojenin helime dönüştü reaktörü durduğu anda, yani fabrikaya şalteri kapadın, üretim durduğu anda ısı düşecek muhtemelen. O zaman ne olacak? Atomlar şu anda serbest halde ısıdan dolayı toplu bir araya gelecekler böyle. Ve enerji gidecek, kararacak muhtemelen. Kararacak böyle. Güneş yedi almıyor böyle güneş böylece. Neden? Çünkü tekrar güneş gerekiyor mahşerde. O zaman güneş daha büyüyecek ama böyle. Daha büyüyecek. Güneş altında mahşere kurulacak. Güneş kurulacak böylece. Ve izen nücumun kederet, yıldızlar dağılacak, saslayacaklar böylece. Nasıl olacak bu işte? Bilimsel olarak hepsi biliyor bundan muhtemelen böyle. Bak, Kur'an bunu haber veriyor böyle, yıldızlar böylece. Yıldızlardaki aynı hidrojen, helyuma dönüşümüne de böylece. Hidrojen toplam birden helyuma dönüşüyle olacak böyle. Tam muazzam bir enerji meydana gelecek. Helyum koru haline dönecek yıldızlar böyle. Muazzam ısıyla bir genişleyip patlayacak bunlar böyle. İnflak olacak. Gökyüzü sanki böyle kırmızı gül gibi böyle yanan yanan tortu gibi olacak gökyüzü böyle. Ve enerji dönüşüp orada bir şey kalmayacak yıldızlarda. Belam soracak sonra. Tabii tek canlı kalmadı. Belam soracak. Limenlerin mülkü yevm. Mülk kimin bakalım bugün? Mülk bugün kimin bakalım? Hani dünyaya sığmayanlar, dünyayı paylaşamayanlar, o büyük savaşları çıkaranlar, insanlara katledenler. Günümüzde de ben muhtemelen. Okunun ötesinden Orta Doğu'ya geliyor efendim, petrol şeyine, payına geliyor böylece. Dev petrol savaşları böylece. İnsanları öldürme, işkenceler, zulümler, baskılar böylece. Rabbim soracak, limeleri mülkülü yevüm, mülk kimin bakalım böyle? Hani mülkü paylaşamayanlar? Komşu da oluyor bazen böyle arsada böyle, arsadan, tarladan kavgalar oluyor. Sen benim, ben sene girdim böyle, hani paylaşamayanlar böylece. Dükkanı paylaşıp işini paylaşamayanlar, durakta efendim işte şeyi paylaşamayanlar böyle. Sonra büyük kimin bakalım böyle. Tabii kim cevap veremiyor. Melam buyuracak. Lillahil vahidil kahhar. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar her şeye kahhar eder. Üstün olan ve bir olan Allah'a mükteşel melamsındır. Velevül hamdü, hamdü senada Allah'a mahsustur, onun hakkıdır, ancak ona layıktır. Hamdü övgüde. Hamdü sena, övülmeye layık, ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Övülmeye layık odur böyle. Yani bütün hamdü senalar, övgüler, şükürler ona ait, onun hakkıdır böyle şey. Başka kim hakkı yoktur böyle şey. Efendim işte, Frenk'i çok akıllı. Neden aklını aldı? Paylama aklını. Böyle insanlar var ki, oğlu geri zekalı. Ama çok zengin, aşırı zengin ama böyle. O kadar zengin ama oğlu kızı geri zekalı. Beyinsel özürlü. Parayla olsa onunla akıl alacaklar böyle işte. Ama öbürü çobanın oğlu zaman gelir devletin başına geçer muhtemelen. Demek ki aklı veren kim? Havayı soluyoruz. Bu hava yaratan kim? Bunun için buyuruyor Süleyman Şehadetleri. Her nefeste Allah adını de müdam diyor. Ne diyor sen böylece? Her nefeste Allah adın de müdam. Yani devamlı her al nefeste Allah de diyor böyle. Allah de. Her nefesinde. Bir nefes almak büyük bir nimet. Şükür ise bu ya. Ama farkına değiliz. Kim bunun farkına varıyor? Allah korusun, bir insan bir nefes darlığı olsa, nefes alamasa, sıkılır, kızarır, patlar artık bu şekilde böyle. Nefes alamıyor böyle, alamıyor böyle. Hastane koştururlar, oksijen yemek şeyine takarlar kendine, ne yaparlar kendisine. Şöyle bir nefes aldı mı, of Allah şükür der böyle. Ama bunun daha önce bilmek gerekmişti bu muhtemelen. Gelin. Her alan nefes büyük bir nimet muhtemelen. İçtiğimiz su büyük bir nimet kardeşim. İçtiğimiz su büyük bir nimet kardeşim. Sağlık, sıhhat. Hep buna nimettir bunlar kardeşim. Bunun için her nimette, her güzellikte Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Ona şükretmek gerekiyor. Onu övmek gerekiyor birden. Övgü ayrı, şükür ayrı ama muhtemelen bak. Şükür genelde bir nimetin karşılığında olur ve hatta bir tehlikeden kurtulunca olur. Mesela araba trafik sıkıştı, araba kaza oldu, olacak be artık gözünü yumuş. Arada şoförde devşanı böyle beni kurtardı. Oh şükür der. Yani bir şey insan bir kurtulur felaketten, oh şükür der böylece. Yani insan bir nimete kavuşur, şükreder. Övgü başka ama. Nedir övgü? Allah Teala Meryem ona layık olduğu için övülür. Bu insan da yaparım bazen bunu. Bir kişi tanıma insanı över insan böyle. Ondan bir şey görmüyorsun ama o kişi övgüye layıktır. Onu övüyorsun böylece. Ama gerçekten bunlar mecazdır. Hakkı övgü kime layıktır? Allah'a mahsus muhtemelen. Mesela su içtik. Su tadını almak, bir damak tadı var böylece. Onun boğazdan geçmesi var, suyu yaratan var. Hele yazın, kişiye artık arabada bunalır. Bir bakar kişi güzel bir su kenarı var. Kaynak suyu vardır, orada bir mola verir. Ağaçın gölgesi var, yeşillik var. Kuşlar ötüşüyorlar. Güzel de bir soğuk su çıkıyor oradan, yerden. Kaynak su çıkıyor. Kişi yine oraya. Ne derim? Oh derim böyle. Oh ne güzel hava. Havayı solur, tertemiz bir oksijen hava gerekir size. Ağaçlar ve yeşillikler. O havayı yaratan kim? Ağacı yaratan kim? O suyu topraktan, fışkırtan çıkaran kim? Soğuk su çıkaran kim burada böylece? O tadı damağına veren kim bunlar böylece? Peki şimdi mola verir, mesela bir karpuz keser orada böyle. Bakar, oh ne güzel karpuzlar böyle. Önce rengine bakar. Kıpkırmızı karpuz. Bak, önce rengine bakar böylece. Tadına bakar, gevre karpuz, tatlı karpuz, met eder karpuzu. Oh, ne kadar güzel, rengi de güzel, tadı güzel, çok güzel bir karpuz der. Karpuzu övüyor ama aslında perde arkasında Allah övüyor ama aslında. Farkında değil ama böylece. Şimdi karpuz kendi kendine yapmadı ki karpuz. Ona yaratan var, Yüce Mevla var muhtemelen de. Mevlam var böylece. Demek ki velevül hamdü, hamdü senada ancak Allah'a aittir, onun hakkıdır, övülmekten böylece. Her şey hatta Mevlam'dır böylece. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ihyadır, hayat verir. Ve yumit öldürür böyle. Yani dirilten, öldüren Allah gelecektir böyle. Hayat veren, hayat bir sırdır muhtemelen. Hayat sırdır böyle. Allah Mevlamızın hay esmasına bakar. Bir hayat bir sırdır ki bugün bilim bunu çözemiyor bilim mesela. Bilim insanı inceliyor, hücreyi inceliyor, hücrenin şeklini inceliyor, kromozomuna bakıyor, hücrenin yapısına bakıyor. Ama hayat ne acaba? Hayat, ay buraya gelince bilim duruyor muhtemelen. Neden? Hayat ilahi bir sırdır, sırdır hayat böyle. Mevlam hayat veriyor. Neye? Cansız maddelere Mevlam hayat veriyor. Onlar canlı varlığa dönüşüyorlar. Ve yumit yine Mevlam onu tekrar öldürüyor, aslana dönüştürüyor. Yani bir çeviri gidiyor bakın. Ama yapan kim bunu? İşte Mevlam böylece. Ne kadar madde aleminde canlı varlık varsa hepimiz aslı toprak maddeleri. Yani elementler diyorum bunlar maddeler. Toprak maddeleri böyle. Aslı bu. Hepimiz aslı böyle şey böyle. Toprak maddeleri böyle. Aslı bu böyle şey. Çiçekler, bitkiler topraktan oluyor böyle. Hayvan yani toprak, insan yani topraktan oluyor insanlar bunlar böyle şey. Hepsi toprak oluyor bunlar böyle şey. Nasıl oluyor? İşte Mevlam ona hayat veriyor toprağa muhtemelen. Ne var ki madde aleminde her şey bir sebep kuralına bağlı olduğu için Allah'ın koyduğu bir kurallar burada böyle. Kanunlar var. Yani biyolojik kanunu var. Benim koyduğu burada böyle. Hayat kanunu var burada böyle. Şöyle. Bu kanun içerisinde gelişiyor bunlar böyle. Eğer toprak, kuru topraklar hayat olur mu? Olmaz. Mutlaka su şart. Her şeyin hayatında su şartı. Şart. İnsan 170'i sudur. Dünyanın da 170'i su gene böyle. Su. İlle su lazım böyle şey. Su olmaz böyle şey. Mevlam gökten su indiriyor topraklara böyle. Su indiriyor böyle topraklara. Ama bu su da öyle basit bir su, saf su değil. şimşekler çakar, böyle gazlar parçalanır, azot gazı parçalanır. Yani kimyasal bir laboratuvar, doğal laboratuvar oluşturur bir anda. Yani gökte bir şey yokken, bulut yokken gökyüzünde, açıkken bir anda orada hemen doğal bir laboratuvar kuruyor Mevlam'a. O bölgeye. Doğal bir laboratuvar Mevlam kuruyor böylece. Bulutlar geliyor efendim işte, artı eksi uçları, elektrikli böyle birbirine çarpmışlar bunların. Şimdiden çakmaları ısı ile olacak gazın parçalanması gerekiyor muhtemelen. Parçalanması gerekiyor. Bunu böyle bir anda yaratıyor böylece. Hiç yokken, açıkken, bakıyorsun 15 sıra bir şey kalmamış yine muhtemelen. Laboratuvar dağılıyor. Yere su geliyor, su muhtemelen. Yere su geliyor yeryüzüne. Sonra ne oluyor? Gökten gelen su, yerdeki toprakla birleşiyor bunlar şimdi. Artı eksi. Yani gökte artı elektrik var, devamlı vardır. Yerde eksi elektrik vardır muhtemelen. Yani erkek dişilik vardır bunlara verecek. Yani manen gökyüzü erkek hükmüne geliyor, dünya toprak dişi hükmüne geliyor böylece. Bir nevi erkeğe ne yapıyor? Ürün hücreleri, yani su şeklinde toprağa geliyor bakıyorum böyle. Toprağa geliyor. Sonra toprak ne oluyor bunlar? Tabii çamur oluyor. Çamur oluyor böyle. Yani bir boza kıvamında bir mama oluyor. Mama, gıda oluyor. Nelere? Bitki köklerine. Bitki kökü emiyor bunları. Nasıl emiyor bunları? Allah ona gücü vermiş mu senin? Bitki köklerinde emici tüyler var. Tüyleri de emicilik var böyle. Yani çekim gücü var bak. Bitkinin kökünde, kök ince köklerinde tüyler var. Bu tüyler emici çekim gücü var mı böyle. Toplarını çekiyor. Aldığı ne oluyor? O bitkinin gövdesinde kimyasal bir işlem başlıyor. O da bir laboratuvar oluyor. Oluyor. Bunları ne yapıyor? Kök yukarı gövde veriyor bunlara böyle. Ama hücreye dönüşüyorlar böyle. Yani bitkisel hücreye dönüşüyor bunlar. Hayat başlıyor buradan. Ot da böyle oluyor. Efendim buğda da böyle oluyor. Sebze böyle oluyor. Meyve böyle oluyor böylece. Yani ölü topraktan o bitki köklerinin emici tüyleriyle Allah verdiği çekim gücüyle alınıyor bunlar böyle. Hemen kökte kimyasal bir işlem başlıyor. Laboratuvar çalışıyor burada. İnsan bunu yapamıyor ama işte böyle. Ağacı insanlar bundan böyle işte. Hücreye dönüşüyor bu. Tam bundan çimen oluyor, çayır oluyor. Bunu hayvan da otluyor bunu. İnsanlar da yiyorlar sebzeleri, şunları bunları. Sonra ne oluyor bunlar? Canlılar da, hayvan, insan da kana dönüşüyor bunlar. Kana dönüşüyor bunlar böyle işte. Ölü topraktan birisi hücre dönüş. Ondan sonra hayvan insana dönüş. Kan haline geliyor. Kan ne oluyor? Hücreye dönüşüyor. Ve üreme hücresine dönüşüyor. Erkekte, kadında. Sperm ve ovum, yani yumurta şeklinde hücre dönüşüyor bunlar böylece. Bunlar dölleniyor döl yatağında. Oldu bir insan muhtemelen. Böyle. Yani o kimse bir sene önce topraktı. Yani dünyaya gelen bir yavru, ki 9 ay dünyaya geldiğini kabul edelim. Demek ki o yavru bir sene önce topraktı, toprak maddeleriydi. Topraktı muhtemelen. Bilki içerisinde bilki oldu, elma oldu, şunu oldu, bunu oldu, sebze oldu, yenildi, içildi. Kan ürünme hücresi oldu, ana rahmine düştü, döllendi. Bir sene sonra dünyaya geldi, bebek şeklinde. Dünyaya bebek şeklinde geldi. Bu dünya görüntüsü insanların her ruh dünyaya gelecek. Bakın böyle. Her ruh dünyaya gelecek. Şart. Böyle. Gelecek böyle. Yaratılmış bunlar böyle. Her ruhun annesi babası belirli. Böyle. Zamanı belirli. Geleceği kıta ülkesi belirli ama. Afrika'da doğan çocuğun bir suçu var mı? Yok. Onların böyle orada yaratılmış şekilde böyle. İslam, ırk tanımı İslam bu hükmü böyle işte. Tanımı İslam bu şekilde. İşte yuhyi, Mevla hayat demek. Yani ölü toprak maddeleri, ölü toprak maddeleri ne oluyor böyle? Önce bitki hücresi dönüşüyor, hayvana insan hücresi dönüşüyor, kan hücresi oluyor, dönülüyor, insan oluyor böyle işte. Tabii çocuk oluyor, genç oluyor, koşuyor, oynuyor, içgüdü sahibi oluyor, çevresi oluyor, dünyaya yerleşiyor. Hele gafilse artık benim diye kendine bir enanet, benlik veriyor kendi kendine. Ama sonuçta ve yümit kanunu yakası yapışıyor. Yümit, ölüm. Nasıl bir kökleri ilk başlangıçta alıyorsa olur şeyini, elementi alıyorsa topraktan, azarsam geliyor yakasına yapışıyor azarsam. Hiç beklemediği zamanda yerde hiç ama. Ölüm hazır değil. Dört el dünyaya sarılmış. Her yerde işi var, gücü var, şusu var, busu var. İşleri karma karışık. Alacağı, vereceği hesabını bilmiyor. Karma karışık işleri var. Öyle bir haldeyken karşısına dikiyor azarsam ben. Aman azar ne yaptırsam ben. Şimdi sırası mı, zamanı mı bunun bu? Dine yok tabii. Dögümit ölüyor. Ne oluyor ölünce? Yaratıldığı yere gerisi geri oraya gömülüyor bak bu sene bak böyle. İnsan hava uçmuyor bu insan, uçmuyor havaya. İnsan yaratıldığı yere tek insan toprağa gömülüyor. Adı oluyor mezar. İnsana göre, boyuyla boşuna göre mezar kazılıyor. Tabii çıplak görünmesin diye bir kefen denen beze ambalajlanıyor insan. Ambalajlanıyor. E olur mu bu? Öde uşağı var, öde yatağı var, bu kadar çevresi var, var her şey, her şey, her şeyi var böyle. Gardırobunda kaç yüz kat elbiseleri var, her şeyi var. Evet, onlara bir hayalmiş, hayal, hayal muhtemelen. Bir rüyamış onlar, bir rüyamış onlar böylece. Bir genç padişah, yani babası ölmüş, şehzade, veliaht tahta oturmuş. Tahta oturmuş veliaht. Bakıyor ki bu yeni tahta oturmuş tabii. Tahta geçmiş. Cülüs merasimi deniyor. Oturum, tahta oturma anlamına geliyor. Cülüs merasimi yapılıyor. Tabii tebriğe gelenler, kutlayanlar artık, önde eğilip bükülenler, kendi saygılar, sevgiler, hürmete şunlar bunlar. Genç padişahın çok hoşuna gitmiyor bu hayat böyle. Bakmış hiç hayat çok tatlı bir şey hayat böyle. Bir anda aklına ölüm gelmiş ama. Bir anda nasıl aklına bir ölüm gelmiş. Evet ben bu tahta oturdum ama il ölüm diye bir şey var ya diyor. İstemiyor ölmek ama ya. Çok tatlı hayatta. Yanında baş viziri yaşlı çok deneyimli baş viziri. Şahit gel ya. Diyor ki baş vizirine ah diyor, hayat çok tatlı ama ölüm olmasa. Eğilip kulağında, sultanım, ölüm olmasaydı sen burada oturamazdın diyor muhtemelen. Baba ölecek gibi oturacak muhtemelen böyle. Böyle, nebet demedim böyle. Şimdi ölecek, emekli olacak, oraya başına gelecek böyle. Yani sırada bekleyenler var böyle. Terfini bekleyenler var böylece. Emekli olsa da, ölüm açılsa, oraya gelsem böylece. Ölse, emekli olsa gitse böylece. Giden bu şekilde böylece. Yine bir padişahın birinin de bir kölesi varmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesinde büyümüş. Yani köle ama ilim sahibiymiş, ahlaklıymış, dürüstmüş, sadıkmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesinde, eğitimde büyümüş. Tabi baba ölünce o da tahta geçmiş. Bu kölesinin elinde büyüdüğü için onu da her zaman gene meclise bulundurulmuş. Köle olduğu halde böyle. Alınmış ondan meclise, oturdum bir kenarında. Bir gün bu padişah dervişlerle görüşürken vezirleriyle, paşalarıyla şöyle köleye bakıyor. Köle biraz yaşlıymış. Köle oturduğu uyumuş köle, dağılmış köle. Padişah tam böyle köle bakarken açıyor gözlerini, parça görünce utanıyor tabi. Hemen topalını şey yapıyor, sıkılıp utanıyor uyudu içinde o makamda. Şimdi soruyor padişaha, uyudun galiba. Ayağa kalkıyor, sultanım affınızı dilerim, uyumuşum, dalmışım. Peki ama diye birdenbire uyandın, rüya mı gördün diye. Evet sultanım rüya gördüm diye. Peki söyle bakayım nasıl rüya gördün, anlat bakayım rüyanı. Sultanım, ah burama diye rüyamı söylemeyeyim diye, yakışmaz burada diye. Yok, ile söyle, emrediyorum deyince. Peki söyleyeyim o zaman diyor. Sultanım diyor, bu rüya ya bu diyor. Ben de daldım onda rüyamda diyor, kendimi padişah olduğumu gördüm diyor, padişah olmuşum diyor. Oturmuşum bir tahta, kurulmuşum diyor, etrafımda paşalarım, vezirlerim diyor, halkım diyor, emirler veriyorum diyor. Şey bir oldu derken, bir de susuyor tabii. Peki sonra ne oldu şimdi padişah? Ne olacak sultanım diye. Gözümü açtım, baktığım buraya köleyim gene böyle. Padişah gülüyor. İnsan da rüyada o kadar padişah oluyor diye. Yani gerçeğe benzemez. Şimdi köye nazı geçtiği için sultanım, ah buyurun ama diyor, ben aramızda fark göremedim. Neden? Ben gözümü açtım, ben padişah gitti. Şimdi gözünü kapayınca gidecek böyle diye. Bir göz açıp kapama meselesi var böyle. Hazreti Harun Reşit, Abbas halifelerinde biliyorsunuz. Yani Abbas en şey para dönemi. Harun Reşit Hazretleri Bağdat'ta aslında tabii başşehirde, merkeziydi. Ama başşehirde hastalandı. Ölüm haline geldi. Artık ölüm haline girdi. Gözünü hafif bir açtı bir arada. Etrafına bakındı ölüm halinde. Şu oku ayet okudu. Hele ki anni sultaniye. Bu ayet okudu okudu. Hele ki anni sultaniye, artık saltanı gitti ben, helak olmuş efendim. Yani gözünün kapadığı da bir padişah, imparator, kral, derebeyi, diktatör, gözünün kapadığı anda her yetkisinden gidiyor. Yatırıyor mezar, bir şehre yatırıyorlar üstlerine. Hatta günümüz evine yatırmıyorlar böyle böyle. Borgu kaldırır, hastaneye. Ev almıyorlar bile. Borgu'da zavallı kalıyor, tek başına kalıyor orada. Kim kavuşturan cenaze merasimine? Arkadaşlar karışılamdı. Bana karışılamdı kardeşim. İşte hayatın, dünya hayatı doğumla başlıyor, ölümle noktalanıyor böyle. Allah'ın koyduğu kural, kanun bu şey muhtemelen böyle. Yani ölüm engellenemiyor böyle. Yaşlanmak engellenemiyor böyle. Ki efendim işte doktora giderim, profesöre giderim, buna giderim. Doktor da ölüyor, ondan fazla yaşamıyorlar ama böyle. Yani dünyanın en ünlü profesörleri, tıp profesörleri, ona da fazla yaşamıyorlar ama uzun değil ömürler bu tabi. Yani bilinçli olduğu halde, sağlığını korumasında, gıda almasında, her şey bilinçli olduğu halde ama ömürleri daha uzun olmuyor bu tabi. Neden? Çünkü yuhyi ve yumit var ya, hayatı veren Allah, hayat alan yine Allah cireceğim herhalde. Peki insan neye yaratılıyor insan? İşte insan dünyaya imtihan için bir geliyor. Yani bir şimşek çakar gibi aslında böyle. Yani dünya hayatı insanın ömrüne göre başlangıcı, ruh alemin başlangıcı, tabi soluk insanın. İnsanın bu uzun ömrüne göre bir dünya hayatı sanki bir şimşek çakıyor. Bir parıltı insan dünyaya geliyor böylece. Öyle buyuruyor Aşık Yunus. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor vakitte. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ruh aleminden geldi. Et kemiğe görünemiyor tabii. İşte insan bu dünya hayatında ne kaparsa, ne öteye götürürse kişi malı olmakla. Zaten çocukluk geçiyor. Kişi bundan sorumlu olmuyor da çocukluğundan beri. İşte. Ki bülüğü çağından başlıyor, önceye kadar. Yani insan ömrüne kadar, ömrüne göre dünya hayatı şimşek çakma gibi böyle. Aç gözünü kapıyor gözüne böyle. Bu kadar muhtemelen dünya hayatı böylece ne kaparsa. Ve hüve hayyün la yemut. Allah melam ise nedir? Haydır Mevlamız ölüm olmasa Mevlamız böylece. Ölümsüzdür Mevlamız böylece. Çünkü bizim hayatımız, nelere bağlı bizim hayatımız? Yani gerçekten çok aciz varlıkız. Hayatımız neye bağlı hayatımız? Önce birkaç tane hayat organlar var. Et parçaları, kanlı et parçaları var. Yani kedi aslan yemeği, belki kedi bunu beğenmez belki bunlarda. Başta bir kalp, ciğerler, akciğer, karaciğer, böbrekler böylece. Tam beyin. Yani şey birkaç tane organ, böyle kandan oluşan kanlı organlar böyle. Organlarımızın bir çalışmadığı mı hayat organından birisi? Hayat gidiyor bu tarafa. Dışa bağlıyız. Organa sağlam bir dışa bağlıyız. Dıştan hava alacağız. Alışveriş yapıyoruz havayla. Alışveriş bak bu tarafa. Mübadele ama. mal karşılığı veriyor böylece. Ne yapıyoruz? Kavun dostu görüyoruz, okşan alıyoruz. Havanın devamlı böyle, alışveriş bak. Burada para yok ama böyle. Kavun dostu gazı verip, okşan gazı alıyoruz. Havanın devamlı böyle. Bunu alamazsak, hayat yine gidiyor böyle. Tabii meleklerin hayatı bile bize benziyor, onun hayatları meleklerine bile. Melekler havayı solumazlar. Yemezler, içmez, eşermezler melekler böylece. Biyedil hayır. Bütün hayırlar Allah'ın elinde, onun denetiminde, onun tasarrufundadır. Bütün hayırlar. Kim ne yapacak, ne edecekse, Mevla dilerse olur muhtemelen. Evet, kul da diler, kul ister, kul tabi çalışır, çabalar ama Allah'ın takdiriyle örtüşürse o zaman olur böyle. Ve huve, o Allah Celle Celaluhu nedir? Ala külü şeyin kadir. Allah-u Teala Mevlam her şeye kadir mutlak, mutlak gücü yeten var. Bizi de yöneten, denizleri buharlaştırıp bulutları yaratan, karıncayı yaratan, kuşu yaratan, balıkları yaratan, melekleri yaratan, bütün âlemi yaratan Mevlam hepsini görüyor, biliyor, denetliyor, kontrol ediyor, yönetiyor. Şu anda ne kadar mevtalar var, ölüler var kabir, berzah aleminde. Yani insanların büyük bir çoğunluğu eski çağdan beri kabir hayatında insanlar. Onu dünyaya gelmişler. Dünya onlara gelmişler. Ona da oynamışlar rollerini. Rol aslında muhtemelinde. Eski insanlar da be. Eski çağda böyle. Kimi hakim olmuş, kimi mahkum olmuş böyle. Kimi şu olmuş, kimi bu olmuş böylece. Almış, vermiş, şunlar bunlar, uğraşmışlar. Gitmiş onlar gitmişler böylece. İşte Yüce Mevlam hepimizi görüyor muhtemelinde. Her ruh ne yapıyor, her ruh ne yapıyor şu anda? Azapta mı, rahatta mı acaba? Kabir nasıl verir böyle şey? Dünya böyle, gökler böyle, melekler böyle, cennetler böyle. Mevlam her şey kadir-i mutlaktır. Denetim O'nundur, egemenlik hakim O'nundur. İşte bir kimse bunu okursa, tekrar beraber inşallah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala külli şeyin kadir okursa, bilhassa böyle insanın gafil olduğu yerde okursa insan bunu, ama tabi açık anlamını bilerek okursa 1 milyon sevap o anda oluyor. 1 milyon günaha gidiyor. Ona göre derecesi bu kişinin artıyor muhtemelen. Tabi her zaman okunur bu. Her zaman okunur bu. Biraz da sabah namazından sonra da okumak bunu da, 10 defa okumak da çok sevaptır. Okumak bunu gerekiyor bunu. Bunda imanın bir tecdid iman var bunda. İmanın tazelenmesi var. İmanın kuvvetlenmesi var. Bir de bunda Allah-u Teala'yı bilmek, marifet olayım buna. Allah'ı bilmek var böyle şey. İman kuvvetlendikçe kul Allah'a yaklaşır. Aradan perdere kalkar. Yani kul sebeplere boğulmaz. Sebeplerinin yapanı görür muhtemelen. Yapan gücü görür böyle şey kişi. Bazı çocuklar biliyorsunuz yaranmazdır. Uykusuzdur bazı çocuklar. Annesi alır bunu kucağına. Kucağına sallar bunu. Hadi uyu yavrum, uyu yavrum. Ama açı gözü uyumuyor. Yaramaz ya. Uyumuyor böyle. Çocuk uyuyor. Annesi görmeden bir yere vuruyor. Şöyle, tık tık vuruyor. Bak, bak özü geliyor şu falan böylece. Çocuk bir korkar böylece. Korkar böylece. Gözünü kapar kapar böylece. Ama çocuk annesi vurduğunu gördüğünü ne yapar? Bir daha korkmaz mı sana? Korkmaz. Aa, annesi sen vuruyorsun böyle. İşte bakın. Bir insan da imanı kuvvetlenince, aradan perdeleri aşınca, bilip Allah'ın da kulu bilince ne yapar? Deprem mi oluyor? Gök mü gürlüyor? Şey mi çakıyor? Ne mi oluyor? İnsan buna korkmaz mı? Yani denizde, okyanusta bindiği geminin dalgalara yakalansa, dev dalgalara yakalandı gemi, gemi beşi gibi sallanıyor, battı bahçeye yükeltti yat böyle. Şey yapma, neden? Allah, Rabbim sen yapıyorsun bunu der. Rabbim sen yapıyorsun bunu der. Sen yapıyorsun böyle. Deprem oluyor, sallanıyor mu? Başı boş mu? Hayır. Ne der değil mi? Ne der? Allah'ım sen yapıyorsun bunu der böyle. Allah tam bağlanan kişi korkmaz. Ve işte imanı kuvvetlenen kişi muhteremler ne yapar? Din yolunda canını verir, imanı vermez bu şeylerle. Mekke mükerremede Yasir ailesi, hatta Yasir ilk Müslümanlardan, hatta Yasir eşi hanımı Hazreti Sümeyye, oğlu da Hazreti Ammar. Üç yakalılar müşrikler, Mekke'nin dışına çıkardılar. Yani güneşe, çöle çıkardılar bunları. Çölde aç, susuz, güneş altında işkence yapıyorlar bunu, işkence. Yani öldürmek, ölmeye razı bunlar. Öldürmüyorlar, işkence yapıyorlar bunlara. İşkence yapıyorlar bunlara. Peygamber haber verirdi. Ya Resulallah, Yasir'e, Sümeyye, Ammar'a işkence yapıyorlar kafirler, müşrikler. Dinden dönmeleri hiç dinden. Peygamber ise gitti böyle, kenardan baktı, şey buyurdu. Ey Yasir ailesi, sabredin, sabredin, cennet sizi bekliyor. Yani şehit olacaklar bunlar. Ey Yasir ailesi, İsmir'i sabredin, sabredin, biraz da sabredin, biraz da sabredin, biraz da. Kolay değil, işkence efendim. İşkence yaptı kendisine. Ve Hazreti Yasir, eşi Hazreti Sümeyye, işkence gördüler, kaçın gördüler. Buna dayandılar, iman gücü dayandılar bunlara. Ve ilk şey bunlar İslam'la aklandılar. Peki nasıl buna dayanıp bu, iş, dayanı, bu işkenceyi acaba dayandılar böylece? İşte Allah'ı bilen kimse muhtemelen böyle. Yine Firavun'un zevcesi, hanımı Hazreti Asiye Validemiz, Hazreti Asiye. Yani dört büyük kadının biri odur. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Yani dünyaya gelen insanların en efteli bu dört kadındır böylece. En üst makamda bunlar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Bakınız, bu Hazreti Asiye, Firavun'un eşi, zevcisi iken Firavun'un, Firavun'un sarayında eşi iken ne yaptı? Allah inandı muhtemelen. Hakkı buldu böyle. Anlattı Hakkı Peygamber, Musa Aleyhisselam verdi. Ona iman etti tabi. Hakkı buldu. Ne yaptı Firavun? Firavun denen o kafir, eşi Asiye o kadar aşırı sevdiği halde, onun için aşırı severmiş böyle. Onsuz duramazmış böyle. Hep ona beraber olurmuş. Öyle olduğu halde, İman edince onu bile acımadı muhtemelen böyle. Dört kadın çaktırılmış ve şehrin dışına. Velhamdülillah. Ve Firavne zil evtad. Kur'an'da geçiyor böyle. Ve Firavne zil evtad. Evtad ve dil direnç oğlu böyle. Dört tane direnç çaktırılmış dışına. İşkence için. Şey için. Ne yaptı? Eşini askerlere teslim etti. Onun gözü önünde götürürler. Sırtı aşağıda, yüzü yukarıda böyle. İki elini iki direk çivirlediler böyle. İki elini çivirlediler, iki elini böyle. Çivi çaktılar böyle. O demir çiviler, eski yapma dört kez çiviler böyle, çivirlediler böyle. İki elini iki direk çivirlediler, boşta kaldı böyle. Dedi ki Firavun askerlere, eğer dedi dinden dönerse, Allah'ı inkar ederse, bana secde ederse onu bırakın dedi böyle şey. Asker tabi acıyorlar, ağlıyorlar. Yenge ne olur, ne olur be. Bir dinle bir şey ama söyle be. Bak acıdı bir senin, dayanamıyorsan diye böyle. Boşta kaldı be. Boşta kaldı. Tabi ağırlık basıyor. Bileklerini çekiyor şeylere, eklemlerinden. Yani dönmedi. Firavun çıldırıyor böyle. Çıldırıyor. Üzerine taş koydu, ağır taş koydu böyle. Kanına böyle. Üzerine ağır taş koydular. Taşlar basınca başladı eklemlere ayrılma yer, kemikler alınlar. Çatır çatır ama başladı. O durumdayken Rabbim dedi, bu Kur'an'da geçiyor ayet okuyorum şu anda. Rabbim beni bunların kurtar, beni al katına böyle verirdi. Hemen o anda cehennetteki köşkünü gördüm o dönemde. Perde kalktı, gökyüz açıldı. Baktı melekler ağlıyor onun için, ona bak melekler bakıyor böylece. Yattı o yer, oradan baktı. Cehennetteki köşkü sahilini gördü ben orada. Oradan gördü ve şehit oraya gitti. Demek ki iman kuvvetlenince insan canını Allah'a verebiliyor muhtemelen böyle, verebiliyor. Nereden geldi bu konuya geldik? Biz de hiç olmazsa namaz kılmaya üşenmeyelim muhtemelenler. Başımızı örtmeye üşenmeyelim muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.